Maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Huur nu je opslag en geniet van één gratis overnachting voor twee personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. NPO Radio 1. VPRO. Het zou natuurlijk pas echt nieuws zijn als Donald Trump geen rechtszaak begon. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Nee, verrassend is het niet dat ex-president Donald Trump een rechtszaak heeft aangespannen om een onderzoek tegen zichzelf te dwarsbomen. De rechtszaak is het wapen van Trump. In de afgelopen decennia spande hij er zo'n 4000 aan. En nu gaat het om de parlementaire onderzoekscommissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt, waar boze Trump-aanhangers op 6 januari probeerden de verkiezing van Joe Biden te verhinderen. Om de mate van Trumps betrokkenheid te kunnen onderzoeken, heeft die commissie alle documenten over zijn gedrag toen in het Witte Huis opgevraagd. En dat probeert de ex-president nu via de rechter te voorkomen. U hoort er straks alles over. En we hebben de tweede reportage van verslaggever Hans-Jaap Melis uit Afghanistan voor u. Tussen nu en 20:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst Turkije. De maat is vol, vindt de Turkse president Erdogan. Het jarenlange conflict dat hij uitvecht met de Koerdische verzetsbeweging in het noorden van Syrië mondde onlangs uit in een paar aanslagen door dat Koerdische legertje daar, het IPG. En toen daar in het door Ankara beheerste deel van Noord-Syrië twee politiemannen bij omkwamen, was er een grens bereikt voor de Turken. Erdogan kondigde militaire actie aan en beloofde de Koerdische macht in het grensgebied te zullen elimineren. Maar hoe ingewikkeld is dat in een krachtenveld waar ook Rusland en de Verenigde Staten hun belangen en bondgenoten hebben? Ik vraag het aan Arabist Leo Quarten. Goedenavond, Leo. Hi, goedenavond, Chris. Ja, het is de Turk al jaren een doorn in het oog. Dat autonome gebied daar in Noord-Syrië, dat beheerst wordt door die Koerden en hun legertje, de IPG. Dit zou ook niet de eerste militaire actie zijn, maar waarom loopt de spanning nu zo hoog op? Ja, het is met name ook die aanvallen die zijn gepleegd door de IPG afgelopen weken. En de Turken willen daar gewoon iets aan doen. Die willen dat niet. Erdogan die voelt eigenlijk dat hij daar iets tegen moet doen. Het is eigenlijk ook zo dat de IPG die aanvallen uitvoert met goedkeuring van Rusland en met het regime van Assad in Damascus. Die zitten namelijk ook helemaal niet te wachten op die bufferzone die Turkije heeft ingesteld in Noord-Syrië. Dat hebben ze de afgelopen jaren gedaan. En ze gebruiken eigenlijk die IPG als een soort van pitbull die ze nu dan even loslaten om eventjes te bijten. Oké, want er is dus een ander deel van Noord-Syrië dat door Turkije beheerst wordt. Hè? Dat is het gebied rond de stad Idlib, grenzend aan Turkije. Want wat wil Rusland en Assad dan bewerkstelligen door af en toe die pitbull los te laten? Ja, eigenlijk willen ze de druk op Turkije opvoeren. En de voorlopige prijs, de voorlopige hoofdprijs voor Rusland en het regime van Assad is eigenlijk dat ze Idlib weer innemen. En dat zie je ook de afgelopen weken, maanden eigenlijk al, dat er voortdurend aanvallen zijn door Assads troepen op Idlib zelf, op bastions van de rebellen daar. En ze willen daar gewoon een eind aan maken. Ze willen een eind maken aan deze gevecht van de rebellen daar. En met goede reden, want een van de dingen, en daar lees je eigenlijk niet zoveel over, is dat er loopt een hele belangrijke verkeersweg door Idlib, de M4. Dat is de motorway 4, die loopt van de stad Aleppo, grote handelsstad, naar Latakia aan de Middellandse Zee. En voor een stad als Aleppo, natuurlijk zwaar gehavend door de oorlog, wil je die stad willen opbouwen, wil je weer enige economische bloei kunnen bewerkstelligen daar, dan zul je die M4 weer in handen moeten hebben, zodat Aleppo weer gewoon toegang tot zee heeft en de handel weer op gang kan komen. Ja, oké, dat zijn de belangen van Rusland en van het regime van Assad. Erdogan kondigt nu militaire actie aan. Maar goed, dan ontmoet hij ook die grote NAVO-bondgenoot, de Verenigde Staten. Want die hebben nog steeds ook warme banden met die Koerden. Die waren een bondgenoot in de strijd tegen IS. Hè? Hoe gaat dat zich ontwikkelen, denk je? Ja, Turkije is eigenlijk op twee fronten zijn ze hiermee bezig. Aan de ene kant op de grond. Ze trekken nu al troepen samen met de grens met Syrië. Hè. En Erdogan laat ook duidelijk blijken dat hij wel van plan is om uiteindelijk binnenkort militair te gaan ingrijpen. De andere kant heeft hij ook aangekondigd dat hij eind oktober eigenlijk een beetje in de coulissen van de G20-top, dat hij dan met Biden zou gaan praten van de Verenigde Staten. President Biden, over Syrië, hè, wat hij daar kan doen. En hij zal niet het hele YPG-gebied kunnen bezetten, maar hij zal wel een deel ervan willen bezetten. En met name het deel waarvan zeg maar die beschietingen plaatsvinden, waarvanuit die beschietingen plaatsvinden richting Turkije en de Turkse aanwezigheid in Noord-Syrië. En kort daarna gaat hij dan praten met Poetin. En eigenlijk hoopt hij van beide heren eigenlijk een soort carte blanche te krijgen dat hij inderdaad ook door kan gaan met het uitbreiden van die bufferzone. Ja, nou zal hij dat in Washington misschien nog voor elkaar krijgen. Washington veroordeelde ook deze aanslag. Maar hoe zullen de Russen en Assad, die dus kennelijk die Koerden inzetten om Turkije weg te krijgen uit dat andere deel van Noord-Syrië, hoe zullen die daar dan op reageren, denk je? Ja, ik weet het niet. Kijk, dus onlangs is er een ontmoeting geweest, een top geweest tussen Poetin en Erdogan in Moskou. En officieel is naar buiten gekomen dat beide partijen het oneens waren. Ze konden niet eens worden over Syrië. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat er toch een soort van stilzwijgende overeenkomst is bereikt. En die zou bestaan uit het volgende. Dat Rusland en Assad dus bezit zullen gaan nemen van Idlib. En in ruil daarvoor dat ze een oogje zullen toeknijpen wanneer Turkije inderdaad die bufferzone wat uitbreidt ten koste van de Koerden in Syrië. Okay. En vanuit Washington hoeven de Koerden dan ook geen steun te verwachten? Dat wordt natuurlijk heel moeilijk op het moment dat de Verenigde Staten militair zouden ingrijpen, bijvoorbeeld met bombardementen op rukkende troepen van Turkije of van zeg maar de rebellen, Syrische rebellen die worden gesteund door de Turken. Ja, dan krijg je natuurlijk een gigantische clash. Dat kan helemaal niet. Het zijn twee NATO-leden. En vervolgens heb je ook nog eens een keertje in het luchtruim de Russen die daar het luchtruim beheersen. Ja. Dus dat wordt allemaal heel moeilijk. En ik denk dat Erdogan dus heel zorgvuldig zal proberen om die partijen tegen elkaar uit te spelen. De Verenigde Staten, Rusland. Uiteindelijk toch door zal zetten dat hij dat stukje van Turkije, van Syrië, hè, dat hij die bufferzone weer zal gaan uitbreiden. Ja, maar dan dus echt alleen langs de grens en dan geeft hij de stad Idlib dan voorop. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Kijk, want ook Turkije, ook Erdogan heeft een pitbull zitten. En die pitbull heeft toevallig zitten in Idlib. Dat staat uit Al-Qaeda of Jabhat al-Nusra, zoals we het kennen. Of tegenwoordig heet het weer anders, Hayat Tahrir al-Sham. De jihadisten. En volgens een akkoord in 2018 met Rusland, tussen Turkije en Rusland, zou Erdogan die zorg moeten dragen dat die jihadisten zouden worden ontwapend. Nou, dat gebeurt helemaal niet. Nee. Hij laat ze gewoon lekker zitten. En hij laat in feite ook die jihadisten aanvallen uitoefenen op de Russen en op het leger van Assad. Dus beide landen onderhandelen, ze spreken dingen af. Maar aan de andere kant hebben ze ook een mes onder tafel die ze voortdurend in elkaars knieën steken om elkaar toch een beetje scherp te houden. Okay. Helder, hartelijk dank, Arabist Leo Quarter. Auslandsbureau. Berita Dariloa Negeri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. De Taliban schuiven deze week aan bij een internationale conferentie in Moskou. Ook buurlanden als China en Pakistan praten daarmee over verdere samenwerking met de nieuwe machthebbers in Afghanistan. Voor vrouwen in het land maakt dat allemaal niet heel veel uit. Vrouwen worden inmiddels ruimschoots beperkt in al hun dagelijkse bezigheden. Zo hebben de Taliban-leiders vrouwelijke ambtenaren naar huis gestuurd. En meisjes van 12 jaar en ouder mogen niet meer naar school. De regels voor op straat zijn nog onduidelijk, maar vrouwen nemen het zekere voor het onzekere. Oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen gaat in Kabul in gesprek met twee Afghaanse vrouwen. De ene is haar baan kwijt, want was stewardess bij de Afghaanse staats- en vliegtuigmaatschappij Ariana. De andere heeft nog haar baan, want verpleegkundige. Een man verkoopt mattenkloppers en bedelt ook tegelijkertijd. Als hij maar geld krijgt natuurlijk. Ja, we lopen dus op Chicken Street. Zo wordt het hier ook echt genoemd. En Flower Street. Zit aan elkaar vast eigenlijk in het centrum van Kabul. Het is altijd goed om je heen te kijken. Ik ben nu op dit stuk lopen, echt al een meter of 500, geen enkele vrouw tegengekomen. Wel net vlak bij een ziekenhuis zag je wat vrouwen die op bezoek gaan of wat dan ook. Maar die dan echt op een locatie moeten zijn, kun je zeggen. Maar gewoon een beetje winkelen. Dat zie je niet zoveel meer. En we lopen naar het ziekenhuis waar ik ga praten met een verpleegkundige. Officieel mogen mannen en vrouwen volgens de Taliban niet in één ruimte samen zijn. Als ze niet getrouwd zijn, zeg maar. Maar dat mag dan weer wel als het echt nodig is. En dat is natuurlijk toch een beetje het verhaal bij zo'n ziekenhuis. Alleen ligt er wel druk op de vrouwen die daar werken om die mannen te vermijden. Ook omdat de Taliban-patiënten voor het binnen zijn. En ook de Taliban daar een soort vertegenwoordiger hebben aangesteld in het ziekenhuis. Maar ik ga praten met Hanifa. Hoeveel is uw leven nu veranderd als verpleegkundige sinds dat de Taliban de macht grepen? Ik heb er nieuwe problemen bij gekregen. Ik moet gaan nadenken, hoe ga ik naar mijn werk en wat draag ik dan voor kleding? En hoe ga ik weer naar huis? De Taliban zit eigenlijk altijd in mijn hoofd, vertelt ze ook nog. Want als ze naar huis gaat, en het huis is ver van hier, dan gaat ze in een taxi en dan zit ze met een man die die taxi bestuurt. En dan wordt ze soms aangehouden bij checkpoints door de Taliban. En dan vragen ze wat de relatie is tussen hen. En dan krijgt ze altijd op haar kop, of dan krijgt die man ook op zijn kop. Ik kleed me heel erg anders nu. Veel bescheidener eigenlijk dan vroeger. En vroeger in de tijd van Ashraf Ghani, de president die verdwenen is. Ik heb wel in korte rokken gelopen. Dat kan absoluut nu niet. Hij draagt dan niet een echte burka, maar wel een... ze is dan volledig bedekt, maar haar gezicht is dan nog wel vrij. Maar dan draagt ze ook wel weer vaak juist een covid-kapje. En wat ook een probleem is, zegt ze, is dat ik eigenlijk op dit moment niet mijn mannelijke collega's kan assisteren. En ook een probleem is dat het lastig is om te gaan met de Taliban-leden die hier ook verpleegd worden. Bent u bang dat u uiteindelijk uw hele baan kwijtraakt? Ze vertelt dat ze de enige is van haar familie die nu werkt. De mannen zijn allemaal hun baan kwijt en die werkten bij het leger. En als zij nou ook haar baan verliest, dan komen ze in armoede terecht. De Taliban hier gaat het nooit wat worden, zegt ze eigenlijk. Ze hebben ook geen geld om de economie te draaien. Als het zou kunnen, dan zou ik hier ogenblikkelijk weggaan uit dit land. En dan lopen we hier weer op straat. En dan zie ik hier met mensen met koffers staan. Die zijn net vanuit Herat, in het westen van Afghanistan, naar Kabul gevlogen. Aan het label te zien. Alleen ja, de staatsvliegtuigmaatschappij, daar mogen geen stewardessen meer aan boord werken. En een van die stewardessen is dus nu werkloos. En die zoeken we op. Niloufar is 25 jaar oud en is eigenlijk stewardess. En ik heb al begrepen uit het voorgesprek, op de dag dat de Taliban de stad binnenkwamen, was zij net onderweg naar het vliegveld om aan haar dienst te beginnen. En ze is weer omgekeerd naar huis. En sindsdien zit zij eigenlijk thuis. You're sitting at home now since 2 months. Yes, this is 2 months that I'm at home. En de Taliban heeft nadrukkelijk ook gezegd tegen uw bazen, geen vrouwen meer hier aan boord. Mist u uw baan heel erg? I miss my uniform, I miss my colleagues. I miss the province of Afghanistan because I was traveling to some of province of Afghanistan. Ja, ik mis mijn uniform, ik mis de collega's. Ik mis het reizen door het hele land en soms ook nog naar Dubai. Hè. Dubai was also one of the schedules, I think. Yeah. Yes, I was traveling at Turkey, Dubai, UAE, Iran, India. Ze zag ook wel wat van het land en ook van de wereld. Want Ariana vloog ook naar Turkije, Dubai, India. En nu zit ik thuis. The Taliban stopped my sister at this street. She was driving. You can't drive. This is an Islamic country. Go back to home. Kijk, wat ook gebeurd is. Haar oudere zus is al aangehouden door de Taliban toen ze zelf reed. Ja, en die hebben gezegd van je mag helemaal niet in je eentje rijden. Dit is een islamitisch land en dat is verboden wat je doet. Dus uit angst blijft het gezin eigenlijk nu gewoon thuis. Yes, I staying at home. Maar als u nu niet meer werkt en uw zussen ook niet, hoe komt er nog geld binnen? We sell our car and from that money we supported our life. ja, geld is een probleem, maar ze hebben wel de auto verkocht. Want ja, daar kunnen ze nu toch niet in rijden. Dus daar kunnen ze nog even mee vooruit voorlopig. And what do you do all day? En wat doet u dan de hele dag? I follow the news. Some of days I study the books. And some of days I cooking at home. Yeah. Yeah. Nieuws kijken, boeken lezen, koken. Yes, when I go to at bank, the Taliban said, why you coming to bank? The woman can't have banking account. Okay. Ze is ook wel af en toe het huis uit, bijvoorbeeld om naar de bank te gaan. En daar kwam ze ook alweer Taliban tegen. En die zeiden van, ja, wat doe jij hier eigenlijk als vrouw? Je hoeft helemaal geen bankrekening te hebben. En ze heeft ook gezien dat vrouwen geslagen werden. Ook juist ook bij de bank. Met zwepen, wat dan al niet meer. Maar heeft u nog hoop voor de toekomst? Bijvoorbeeld dat de Taliban misschien toch weer een beetje bij gaat draaien? Of denkt u dat het alleen maar erger wordt? I listened from my mother. She said that Taliban never changed. Haar moeder, die de Taliban natuurlijk veel bewuster heeft meegemaakt in dat eerste kabinet van 1996 tot 2001, zegt de Taliban gaat nooit veranderen. We gaan weer hetzelfde meemaken als toen. If the Taliban don't let the woman for work, I should leave the Afghanistan for my little sister future and for my future. Als de Taliban vrouwen niet laten werken, vrouwen die voor de regering zouden moeten werken, dan moet ik voor mijn eigen welzijn en ook voor mijn kleine zus, want ze heeft nog een zus van 7, het land gewoon gaan verlaten. Dan moeten we met z'n allen weg, want dan hebben wij hier niks meer te zoeken. Dan is het hier niet veilig voor vrouwen. There is no hope for me. Een bijdrage van Hans-Jaap Melissen was dat. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Naar Amerika nu. De startschoten van een flinke juridische strijd zijn gelost, en wel door ex-president Donald Trump tegen de parlementaire commissie die belast is met het onderzoek naar de Capitoolbestorming op 6 januari jongstleden, toen Trump-aanhangers dat Amerikaanse parlement binnendrongen, precies op het moment dat daar de verkiezingsoverwinning van Joe Biden goedgekeurd moest worden. Een overwinning waarvan Trump nog steeds zonder enig bewijs beweert dat die gestolen is. Door middel van een rechtszaak probeert de voormalige president nu te voorkomen dat bepaalde documenten in handen van de onderzoekscommissie komen. Ik ga erover spreken met de Amerikanist Sarah Polak. Goedenavond, Sarah. Goedenavond. Ja, welke documenten gaat dit precies over? Er zijn eigenlijk door die commissie een heleboel documenten opgevraagd. En dat zijn gespreksverslagen tussen Trump en allerlei medewerkers. Tussen medewerkers van Trump en de organisatoren van die demonstraties op 5 en 6 januari. En al dat soort stukken geheim gehouden zouden kunnen worden onder het executive privilege, het uitvoerende privilege van de president. Ja. Die zijn nu toch opgevraagd door deze commissie. En Biden heeft eigenlijk dat toegestaan. Biden heeft dat toegestaan. Klopt. Ja. Wat is het argument van Trump om nu tegen de rechter te zeggen, dit is onwettig? Want dat doet hij. Hij klaagt de voorzitter van die commissie aan. Klopt. En hij zegt, er wordt hier zo verschrikkelijk veel informatie opgevraagd. Dit is een soort van operatie om te vissen naar dingen die niet helemaal kloppen. Dit is helemaal niet een doelmatig onderzoek naar de rechtmatigheid van hoe dat toen gelopen is. En of hier sprake was van een revolte enerzijds of een coup anderzijds. Mm-hmm. Ik denk persoonlijk niet dat hij daar gelijk in heeft. Het is natuurlijk best wel ongebruikelijk eigenlijk dat Biden gezegd heeft, we maken hier geen gebruik van het executive privilege. Maar juist in gevallen waarin je kan zeggen, die documenten die wil de president, of in dit geval de ex-president, geheim houden, omdat hij daarin zijn eigen overtredingen van de grondwet naar voren zouden kunnen komen, dan geldt dat executive privilege niet. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij Watergate. Want dan eigenlijk is de fundamentele juridische redenering dan, de grondwet gaat daarboven. Precies, en hij heeft de grondwet bedreigd, dus geldt het executive dus privilege. Dus dan geldt dat. Het is juist om te bekijken of hij zich aan de grondwet gehouden heeft, en dan geldt het executive privilege niet. En kijk, Trump kan dan natuurlijk zeggen van, ja, maar hier zijn allerlei internationale veiligheidsbelangen spelen hierbij een rol, maar dat is eigenlijk in dit geval helemaal niet waarschijnlijk bij deze documenten. Dus het is echt om te kijken of Trump zichzelf aan de grondwet gehouden heeft. En weten we van Watergate, van stukken rondom 9/11. Dat is regelmatig voorgekomen dat het executive privilege dan niet geldig was, juist om te controleren of de uitvoerende macht, dus de president, zich aan de grondwet gehouden heeft. Ja, dus je zegt, het is ongebruikelijk dat Biden dat executive privilege hier opheft eigenlijk. Mm-hmm. Maar in dit geval is het te begrijpen. Waarom is het onbegrijpen? Waarom is het ongebruikelijk? Wat is de jurisdictie eigenlijk op nou dit ja, terrein? Ja, het idee is eigenlijk dat de president en zijn adviseurs vrij uit en zonder zich te hoeven zorgen te hoeven maken over beeldvorming of wat dan ook, met elkaar moeten kunnen praten. En daar zit iets in. Daar zit natuurlijk iets in. En daar kunnen ook allerlei kwesties van nationale veiligheid een rol bij spelen. Als het gaat. En dat bijvoorbeeld in het geval rondom 9/11 was dat natuurlijk wel degelijk aan de orde. Dus daar is het voor. Het is overigens niet echt in de grondwet vastgelegd, maar het wordt erkend als iets wat voortvloeit uit de grondwet. Mm-hmm. Maar het is dus niet. De grondwet zegt niets over executive privilege. Zegt daar niks expliciet over. Nee. Maar het is natuurlijk wel wat je ook zegt, een billijke eigenlijk redenering dat de president dat moet kunnen doen zonder nationale veiligheid of wat dan ook in gevaar te brengen. Maar wat ik net ook al zei, dat mag natuurlijk niet gebruikt worden om te maskeren dat de president zelf de grondwet overtreedt. Ja. Wat dus, hier wel de vraag is. Dus maakt deze rechtszaak kans van slagen die Trump nu heeft aangespannen? Dat denk ik op zichzelf niet, maar het feit dat er een rechtszaak is, is al heel erg betekenisvol, denk ik. Hè? Dat een strijd die in feite een strijd is tussen de wetgevende en de uitvoerende macht, dus tussen het congres en de president, dat nu door de juridische macht daar bepaald zou worden, dat schendt wel echt een norm die er eigenlijk altijd al bestaan heeft en altijd al wederzijds. Want er zijn eerder kwesties rond dat executive privilege geweest, maar dat is altijd, laat ik maar zeggen, binnenkamers, binnen het parlement opgelost. Precies. Binnen de wetgevende en uitvoerende macht. Dat is eigenlijk. Maar is dat dan iets positiefs voor Donald Trump? Of? Het kan op verschillende manieren positief zijn voor Donald Trump. Ten eerste is het natuurlijk gedrag wat we van Donald Trump gewend zijn. Ja, in de zin van hij respecteert heeft al 4000 rechtszaken. Precies, hij gaat altijd naar de rechter. Ja. En wie weet levert het wat op. En hij kan tot aan het Hoge Rechtshof doorgaan. Precies. En dat kan. Het kan zijn dat de rechter zegt van, nou inderdaad, deze documenten die hier opgevraagd worden, dat is wel erg breed. Hè? Het is wel erg met hagelschieten. De commissie moet preciezer maken welke documenten ze willen en waarom. Dat zou winst zijn natuurlijk voor Trump. Mm-hmm. En ten tweede is dit ook een vertragingstactiek. Ja. Hè? En als de midterm verkiezingen van 2022 volgend jaar zijn en de Republikeinen krijgen een meerderheid in het huis, wat helemaal niet ondenkbaar is, integendeel, dan kunnen ze gewoon deze commissie opheffen. Ja. En dan is het klaar. Ja. Dus. Nou begreep ik wel dat de rechter die erover gaat, dat is vanmiddag bekend geworden, dat is iemand die heel kritisch eerder is geweest over die bestorming van het Capitool. Dat is niet. Ja. Zegt dat iets? De rechter moet natuurlijk toch gewoon de voorliggende casus toetsen aan het recht. En dat zal denk ik gebeuren. Ik denk inderdaad niet dat het een kansrijke zaak is. En ik denk dat eigenlijk alleen al het feit dat het nu bij de rechter ligt, dus dat die norm niet meer heilig is, dat al een hele een soort stap in zichzelf is. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor het feit dat Steve Bannon is opgeroepen om te getuigen. Voormalig adviseur van Trump. Die voor die commissie moet komen en zegt, dat leg ik naast me neer. Dat doe ik niet, ik kom niet. Die wordt dan nu eigenlijk ook door die aangeklaagd, min of meer. Zegt van, dit is minachting van het congres, van het huis van afgevaardigden. Nou ja, daar moet dan ook een gerechtelijke uitspraak over komen. Die zegt van, nee, hij moet komen. En ook dat schendt een norm waarbij het eigenlijk gebruikelijk was dat je toch gewoon ging en dan probeerde zo min mogelijk te zeggen. Dus de stap die Donald Trump hier zet is een verdere juridisering van het politieke proces. En dat allemaal weer uitstel oplevert, dat kan hem ook weer politiek gewin opleveren. Of kan voor afstel zorgen. Goed. Helder, over die kwestie Bannon horen we vanavond meer. Hè? Dan gaat die commissie daarover beslissen. Hartelijk dank, Amerikanist Sarah Polak. En dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er Kunststof. En Frenk van der Linden ontvangt dan schrijver Margot van der Stralen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Dorald Megens.